Твою жизнь с ней. Твою жизнь с ней. Истина и она. Жизнь с ней закатись. Как посильный. Детка тую. Не вину она. Висом махти. Ели гвар подужей. Visą naktį, ilgą tamsią naktį, vėjų šniokščiant liepų šakose. Don't